بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير ديت ولكي سورة تغابن يو صلاة دي ترتيب نزولك رسل رسل تحريم مخي رسل سبن نازل شوه مخي سره ربط داده مخي ترغيب ورکو جهاد و انفاق تان وست پاقه بانه تپره که ده توحید چه جهاد و انفاق ده سره پاره ده توحید ده پاره دارنگی مخي اجمالی مسئله ده توحید ذکرش وست تفصیل ده ذکر که پاده لوس مخي زجر ورکو منافقین و تب سبب ده راس سران وسترغيب ده اتعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي صورت كي اسماء حسنا بياس پي دكرار سر لست سفات بكنن لست او دعوة رسولت ترغيب ده اتعاد نبي عليه السلام تا. او اسبات ده مقاصر و صلور ده او دعوة توحيد ده اولاني دي ارلسم آيات كي اولاني كي ارلسم او رد شرق پي تصرف ده اول او دارنگي رد شرک پیل الام سلورم آیت خلاصر سورت سر دعوار توحید اولانی آیات او دارنگی دیار لسم کی دعوا ذکر کی او دلن یا عقلی ذکر کی دری پاقیبانی دویم دریم او سلورم آیت بی تخویب دنیاوی دی پینزم آیت کی او زجر دی منکرین دری سالت تاش پگم آیت او اثبات دا آخرت دی وم آیت کی او صدق دو قرآن کریم بذکر که یاتم آیت او تخویب بورکی لسم آیت کی او بشارت بورکی نهم آیت کی ترغیب دے جہاد تیو لسم آیت او اطاعت دے نبی علیہ السلام تا ترغیب دے دو لسم آیت تسید دو دنیا بذکر که سور لسم و پنزل لسم او ترغیب بورکی انفاق تبیش پار لسم و لسم آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زره صورت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا مسدی اولنی آیات کې توحید ذکر کړي پاکی بیان لنا لرا سوچ پاسمانونو کې دی واسه جبز موږ کې دی له الملک خاص دی اللہ لرا اختیار دے بادشاہی دا ولو الحمد دا دری صفات دا اللہ ذکر کی او دی اللہ لرا حمد دے وہو علا کل شیئن قدیر او دا اللہ پر سیز بانی قدرت والا دے قدیر ذات دے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن دام دلیل دے او دارنگی دا داویر توحید او داویر توحید دا پدی که دا او دے طویلے کی دلیل نفسی عقلی خاص دا اللہ ازاد دیش پیدا کنی تاصل را پا منکم کافرون باز استاسونا کافرین و منکم مومن او بازی مومن دی حاصل دارے الله رب عزت تاسو ته خطاب د ایمان وکړو چا ایمان راول په اختیار سره او چا کوپرو کو پر ازاسا شربینی رحم الله ذکر کړی روز سره بیان دی سلام نام و چا ایمه په کوم باندې چې الله رب عزت کافر پیدا کړی نه کوپرم دار الله رب عزت کار دی چې کافرم پیدا کړی او کوپرم پیدا کړی نه لیکن دا کسب جگم دے دا بیدا انسان کے جدا دا پی اختیار کے پا پیدایش دکو پر بان انسان نرانی والے کی ذکر دا خوالنا پیدا کرے لیکن پا کسب دے بان انسان نرانی والے کی اشتے والی کسب پا دے بان انسان نرانی والے کی دا کسب دے اختیار اللہ رب العزت مومنم پیدا کرے دا غیمانم پیدا کرے او دارنگی دا ایمان دا پیل لے خدا کسب کوي چې نه درد په اختیار کړي بیا عادت چې بسم الله ویږي په دې باندې او دا بیا د الله رب العزت په اختیار کړي یعنی د یو شي پیدا کول او دارنګي کسب کول دا تقدیر د الله سره د مشیت د الله سره به مؤمن چې ده روز تر پیدایش الله تعالی دل اختیار د ایمان ورکړي الله رب العزت دنه اراده کړي او الله رب العزت دا قید رکړي په هغه باندې او الله ورته ښودلی مې چې داسې کول غواړي تعلیم ورته ورکړي کافر چې روز تر پیدایش الله تعالی دل هغه له اختیار د کوپ ورکړي دی ځکه الله رب العزت په دې باندې قادر کړي دی او دارنګي الله رب العزت په غیبانی پویا کلیم کله چې انسان داسي الله رب العزت داسي کری نو بیا هم په غیبانی رواني حاصل داره چې الله رب العزت پیدا کون کې د شر دی لیکن څوک چې کسب کوي هغه رانیسي پیدا کون کې د خیر دی څوک چې کوي هغه اجر ورکړي دا پیدا کول د شر چې کوم دی دا ښه کار دی خو کول یې ښه کار نه دی انسان په دې رانیولې کې خاص د الله ذات دی پیدا کړي تاسو لره په منکم کافر نو بعض ستاسو نه کافر دی و منکم مؤمن او بعض ستاسو نه مؤمن دی خدا په خپل اختیار باندې الله رب العزت تر څو دی نو دی کې بعض جبریه دی هغه چې هر شی بستا انسان مجبور دی اهل سنت والجماعت ته دې کې کوم عذاب دی دا چې الله رب عزت هر څه پیدا کړی دی او اختیار انسان لور کړی دی انسان نه اختیار نه رسلب شوی والله بما تعملون بصیر الله ستاسو په عملونو لیدونکی دی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله تعالی دا بل دلیل دی عقلی او دا پاکی دی او دا رنگیان پوسی سرم مرکب پیدا کرده اللہ رب عزت اسمانون والارض ازم کبیل حقی پا قصر و سوارکم پا آسان سوارکم شکلون در کلتا سن کستا شکلون در کلیدیم اللہ پاک چی انسان لکم شکل ورکلی دا دیر کستا ری اچار سنگ ورکلی هر صورت پا خود دیوانی کستا ری لکه څنګه چې الله رب عزت ویل البته کو قبیح دی نه دا په نسبت سره نورو ته بعضی احسن بعضی قبیح نور خو الله چې انسان پیدا کړی دا ډېر ښایسته دی خو څه تورې څه سپینې څه سرې څه څنګه یې په اسنه سوره کوم خدا کوم چې تورې دا په نسبت سره هغه سپین ته یعنی دا کمزورې نور خدا خپله باندې ښه صورت نو خسته در کلی شکلون استاسی ویلہ المسیر و خاص اغطا و پسیدام به بعضی علاقو کرا تورواله که گرنی بعضی ملکونو که اتوری خزی پیلو پیلو شوندی حالتا وچی چا که چونه دوغونا تورواله و پیلو شوندی آقای خوکی او سی بده مخ مخونو بانی عدی که مستقلی دا آقای بخپل کم رواجی یعلم ما پی السماوات والارض دا بل دلیل دی رس رس صفات ارت سرون صفات دا علم ذکر کئی یعلم ما پی سماواتی پویگی اللہ پاسچ پاس ماننو کدے والارز و پزمکو کیم ویعلم ما تو سرون او پویگی پاسچ تاس پتاویو ما تولینون آچه کارکویم واللہ علیم بی ذات صدور اللہ پویدے پرازنو دسنو بانیم أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دایت کې تخویف دنیاوی هم دی او اخروی هم دی آینه دی راغله تاسو خبر دا کسانو کفر وو چې کوبره کړی من قبل مخې دینا فذاقوا وبال أمرهم نو دی وڅه کا سزا کار خپل ولهم عذابٌ أليم او دی لر عذاب درناک ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات دا عذاب چکم یعنی ذکر شده سوال سره اغا ذکر کئی انکار د رسالت نان په بانه دې چې دا بشر دی ذالک دا عذاب انه په دې وجه چې یقینا کانت تاتیهم رسلهم چې راتللې تا رسولان زموږ بالبینات په واضح دلایلو فقالوا نفسل يا بشر ابشر يهدوننا يا اي انسان خدنا كيمنتا دې نه منکرو چې انسان دې پیغمبر شي په کفارو نو پس دې کو پرو کو مان تکذیب ده حق یو کو او عمل انکار یو چې نه منو دا تفسیر سبی ذکر کوي انکروا الرسالة للبشر ولم ينکروا العبارة للحجر د انسان د پاره رسالت دا منکر ود دې نه منو او بل طرف ته دونه زناور دی اخر دي چې ګټو عبادتونه چې دا موږ څه کو او هغه ورته وایي چې دا شی مه کوي دا د ګټو عبادت په کفرو نه دی کفر کو استغن الله او مخي واړو د الله نه دا واستغن الله او مخي واړو او بي پرواهي کار کړل والله غني الحميد الله د دین الله غني دی او دارنګي حميد ستایل شوی دی الله ر دین بیا حاجت لري دیو ته سوزرات نشته لري و زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير دی که زجر ہے پنکار دا باس بعد الموت او دا سبب دا عذاب دے او داخل لے پو کفر و تولو کی او دا چلورم آیت دے قرآن کریم کی جی پائے کہ اللہ تعالیٰ پر خل و بیت بانے قسم کئی دا پار دی اس بات دا باس زعم اللہ جی نکفر و گمان کیا کسان چکا پر دی اللہ یو بسو چیچر بدی جب دوبارہ پیدا نشی قل تور توی بلا ولنا انکار دا قیمت نکو ولنا وربی او قسم دے پر رب زما بانی لتو بسن نچخا مخاتا اس برا پور تکلشی سمرتو نبون نبی و خبر در کشی تاستا بما عملتم پاملو استاسکلی و ذالک اللہ یسیر و داکار پر لابانی اسان دے فآمنو باللہ و رسولی و النور اللذی انزلنا ارکر چمک کیتون کی توحید و رسالت او باس بعد الموت دو قرآن کریم پر اخبارات سر ثابت شد نو اس پاوی باندې تپری کوي په دعوت او جواب دی ایمان سره په دې ټولو باندې پس ایمان راولې په الله باندې او رسول او پر رسول الله باندې ماندار کو چې تاسو انکار کوي عذاب در باندې عظیم ایمان راولې او کو نه راولې نو عذاب در باندې عظیم فآمنوا بالله پس ایمان راولې په الله او رسول او پر رسول الله باندې او نور الذی او پر نا باندې انزلنا چې موږ را لګلې والله بما تعملون خبير الله سبحانه و خبردار دي يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فاورز باندې چې راځم به کی تاسو لره دات کی تذکرہ د ورځې قیامت ده او به بشارت اخروی ده کله چې راځم به کی تاسو لره یوم الجمع په ورځ د جمع والی کې ذالک یوم التغابن دا ورځ د تاوان ښکار کېدل ده په دا ورځ کې تاوان ښکار کی تغابن ذالک یوم التغابن د تفاعل نه ده مبالغه رې په صاد د غبن کې ده نقص حاصل لري یو اثر کې راځي چې څوک به ملاقات نه کړي د الله تعالی سره مگر دا په کیمانه کوچه ردا ګناګار انه دا به چول می نه کنه کوله کو نیکی نیکي والا انه دا به چول می زیادت نه کو ندانو تغابن دزه ذالک یوم التغابن و من یؤمن بالله سوچ ما نور الله و یعمل صالحا و ملکنی کی کفران سیاتی نو لری با کی ددن آبادی دره و ایتخلو داخل با کی در را جنات جنتون تا تجری چی با یگی من تحتی اللہ نارو لانده دا غین ولی خالدین پیا دا میشه دا بیامیشه پایی که ابدا طول مر ذالک الفوز العظیم دا کامی بلویا والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا دې کې ذکر دی دا غبن والو او د هغې سبب ذکر کړی او تخویف یې اخروي او هغه کسان چې کفر وکړي او تکذیب وکړي بیا آیتنا په آیتونو زموږ باندې اولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان د اور دي خالدین فی همیشه به دی پای کې وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله دام دا په امنو بالله و رسول سره تعلق لري په طریقه د جواب د سوال سره سوال دارا چې په توحید او اتباع د قران او سنت کې ډېر مصیبتونه راځي دا علاج سره دلته جواب دی او مقصد داري چې هر مصیبت چې مقرر وي د طرفه الله تعالی نه نو کله چې بچا باندې مصیبت راشي نو عقیده دا ولري چې دا د الله تعالی طرفه نه د الله تعالی طرفه په تقدیر سره ده نو په دې سره به د هغه زړه مطمئن شي او په هدایت باندې به کلک شي ما اصاب من مصیبت نرسی سه مصیبت الا باذن الله مگر په اذن د الله باندې او په تقدیر د الله تعالی سره مشرکینو دا میلی وکړه دا مسلمانان په حق ونه دي وبه د مصائبونه بچ وي په دنیا کې د هغې جواب دغری چې دا د الله په قضا سره په علم سره دار سړي ترسي وما يؤمن بالله وسوك ما دولي فالله بني يهدي قلبا نكلك بك إزل دوا والله بكل شيء عليم الله فرسيز باني فويا ديم واتي الله واتي الرسول وتابداري وكد الله وتابداري وكد في غنبر دوا دا اسباب دا عداوة دا ذكر كولنا رستو او دا فتنين چا اسباب دا قم رأي ديم وسا کارونه ذکر کوي چې پاره سره انسان الله ته نږدې کی چې هغه تابعداري ده د الله واتی الله واتی رسول او تابعداري وکړه د الله او رسول الله مانادار چې طاعت به د وجر ګنا نه پرېداوي د مصیبت د وجر نه پرېداوي فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين پس کچر تاسو گردی پس یقنن و پیغمبر زمان بانی رسول کار دی مانا غص مجرم نرے اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون دا دعور توحید دا او دارنگی دا مسائب بردا پا قول دا پارا توکل پا اللہ تعالی بانی زوری دی الله الله چره لا اله نشتاق دار ده بندگی الله سوا دان و الله فنتوکل المؤمنون و خاص پر الله رزان و سوار مؤمنان یا ایوها الذین آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم فاحذرهم دی تعد الله و رسول داغین یو معنی چره اغا مصیبتونه دی او دارنگی نور موانی آغام شتری آغا ذکر که دلتا چه آغا سدی ازواج او دارنگی اولاد دیم دام کرد انسان دا پارا دین نمانی گردی یا کسانو چه ایمانم رو رده این من ازواجو کم یقنن دا بازی رخز استاسنا و اولاد کم و دا اولاد استاسنا دو ولکم دا دشمنان دیست از دا پارا پحض دارو و منزان و ساتی داغینا ابن عباس زمو فرمای د مکه څخه خلکو چې ایمان راوړیو اراده وکړه چې راشي نبی علیہ السلام ته ازنانو ویل نه بځي او اولاد دي ناغې سر ناغې نه راتل به دې رال د نبی علیہ السلام خاله رسترات چر نو سودا نور خلک چې وو هغه ډیر مخې ته لیو پدین کی دا دې رسته پات شو دا غیب بارکیوی دا آیات نازل شو او دیو چه دا ولی دل چه خلکی ولی دل دی چه کلال دا نبی علیہ السلام خان چه آغی پویا پا دین کی حاصل کلی ناغی را دا وکلا چه دیولا سزا ورکی ناللہ رب عزت دا آیات راولی بود روز تب سراجی بیا وانتا پو و تسلو و تغفرو مانا دا سزا مورکوی خو غلطین نشوی دا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا اے مومنان یقیناً بعض رکھو استاسنا و دولہ استاسنا دشمنان دی تاثر پارا و ان تعفو و تصفو او کچھ رتا سوافو کیا و مخواڑوی دملامتی داغین و تغفر و بکن و توقی فا ان اللہ غفور و رحیم پس قن اللہ بکن کے میرا باندے انما اموالکم و اولادکم فتنا داب المانع یقیناً مالون استاسی اولا استاسی دا فتنران و اولادکم فتنا اولا استاسی فتنر واللہ عنده اجر نظیم واللہ دا غصر اجر لیده فاتقوا اللہ ما استطعتم فسویرین دلانا سنن چستا استاقت کی واسمعوا ووری سنن پتاقت طول احکام چلی دار انسان دا طاقت مناسب دی زیتے بگنے آغا کم زیکی چیدی انسان دا طاقت نواتی لیدی اللہ ویلا یکلی پلاو نفسا نور دا کم احکام چیدی دا طول انسان دا واس مناسب دی کمی چیدی ورکلی پاس ویرگی دا اللہ ناسونا چی طاقت استاسی واتیو او واری او دا واتیو او دا رنگی خبر او منی واسمع واری واتیو خبر او منی وانفقو او خرج کی خیر لکم دا غور استاز خیر لانفسکم دا غور استاز نفسون دا پارا مانا دا استاز پارا غور دا ومن یو قشوح نفسی پا اولائی کوم المفلحون او سوک چی بچو دا حرز دا خپل زانان پس دا کسان دی کامیاب دیم ان تقرض اللہ قرضا حسنا ترغیب دے انفاق کچھ ری تاس قرض ورکی اللہ لر قرض کستان قرضاً حسنا معنی دار چی مالونا مساری پتا ورسوئی چل اللہ رب عزت اول مقرر کلی او پی اخلاص سرا او دزل پا پاکی سرا یزائب لکم اللہ بے دوچن کی ساز پارا و یغفر لکم و بکل و کتا سو اللہ شکور حلیم اللہ قدردان دیو دارنگی صبرناک دے عالم الغیبی پوی دے پکوٹا بانی و شہادتی افکار النازیر دور وردی الحکیم و حکمت نوالا دے امتیازات دے صورت پزی کردے خود صورت دے انسان او دارنگی دی کہ اللہ قسم کلے پراتل لقیمت او دارنگی دے قیمت یوریز اندنو میں کھرے یوم التغابونی بکی ذکر کرے او ذکر دے پتنے دا اولاد او دارنگی دے بیانو چدا پتنے رہا